أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ginaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala, noo ngi ñaanal sunu yonent Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko. Ginaaw loolu, mbokk julit yi, comme niñ ko baaxoo di def mooy di daje ak yéen ci waxtu wi pour jàngalante ak yéen siratul rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Xam ngeen ne ñoo ngi ci hajjatul wadaa, muy aju yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, aj gu mujj gi mu ajoon ci darsu yooyu lañ toll. Bi iznillahi tabaraka wa taala, ñu ngi continue darsu yooyu. Tey ñu ngi ci jël paragraphe bi yonent bi alayhi salatu wa salam tolloon, doon ci jàngal sahabatul kiram nan lañu war a dundee, waaye nan lañu war a àndee, nan lañu war a jàppalante seen biir. Yent yàlla Muhammad alayhi salatu wassalaam keroog ca hajjatul wada, ca naaj wu tàng wa, nga xam ne mu ngi taxaw keroog di def discours am bu mag ba. Bokk na ci lu mu wax sahaaba yi: ayuha nnaas, yéen nit ñi, yonent bi woo doomu aadama yi, woo sahabatul kiram, ne leen ayuha nnaas, ismau minni, yéen mbokk yi, yéen samay sahaaba, ngàllawaay déglu leen ma waay, ndax man kat xaw ma, fa inni la adri laalli la alqaakum baada aami haaza fi mawqifi haaza. Ngàllawaay déglu leen ma waay, ndax man kat xaw ma, su ma fi bàyyeekoo ci sama taxawaay bii, ndax danaa dajawaat ak yéen. Kon nag ngàllawaay na ngeen ma déglu, ndax xaw ma, bu ma fi bàyyeekoo waat, danaa dajeg yéen wala dootuma dajeg yéen. Kon nag maa ngi leen di ñaan ngeen jox ma seen nopp, ngeen déglu ma, na ngeen ma déglu dégg aji dégg. Leen ma bàyyeeg nopp yi rek, waaye booy leen ci xool yeeg yépp. Ayuha nnaas, yéen samay sahaaba, ismau minni, déglu leen ma waay, ndax amaana bu ma fi bàyyeekoo waxuma ngeen gisaat ma, waaye dootuma fi taxawaat ci sama place bii, ci bis bii, kon ay yohan nas yen nit ñi inna dima'akum wa a'radakum alaykum haram may ndiyegal tay sen deret ak sen dar haram na bis niki tay haram na ci julit muy tour deratu mbok julitam dana haram ci julit mu yak deru mbok julitam tay ci bis bi ma taxaw ci wèr wi di wèru aj ci bis bu mag bi di arafat mag leen di yegal ni ab julit haram na ci mom muy tour deratu mbok julitam waye mbok julit yi dafa melne denkane yonnati bi alayhi salatu wassalam bi mu ndon denk degunuko bo xolé tay ci adina bi bo xolé ci rewi julit yi ci rewi l'islam yi tay deratu julit yi day touru comme ndox muy walangan dañi ray julit yi comme kuy ray weñ danaka tay julit mo upp luy de ci kaw suuf sax rabi alli weñ yi sax julit yi len di upp tay ni ñi dewe dañi ray julit yi di len ray ba ci bir jakkay sax dañ fay def leg ay attentat di ray ay julit nga gis ay julit di ko ndamo nan ñun ñoko def xana lu julit ñeme yalla ba fek ay julit yu nek ci jakkay julli nga war len fa rom ay aduna yaqu te yonenti bi waxon na ne inna dima'akum wa a'radakum alaykum haram yonenti bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxon na sen deret ak sen der haram na yamu ci mune ila an talqu rabbakum baba ngeen di dajé ji ak sen borom na ngeen yegne tour deratu julit yaq der julit fi baba ngeen di dajé ji ak sen borom lol day dafa haram ka hurmati yawmikum hadha ni bisbi arame magge ba yalla tere ku ci def lu bon fi baladikum hadha ci rew mu mag mi di makka ni makka selle mu nek ci bis bu sel ci wer bu sel nek ci barab bu sel na ngeen yek ne ba ma ngeen di yek sen borom yaq derub julit aram na tour derub julit aram tour deratub julit aram na sallallahu alaihi wasallam jakarlo kero ak sahaba yi ne len ala hal ballaghtu ndax jotal na message bi ndax jotal na sahaba yi ne waw mune allahumma fashhad yalla sedel kon gis nga yonent alihi salatu wassalam jangale na kerok dars bi gëna reey ci dars yi moy yegal julit yi julit warul tour deratub julit ndax al muslim akhul muslim julit julitay mbokam ab julit warta yak der bok julitam ab julit warna xol mbok julitam jappale ko waye warul di wër di yak deram ak di tour deratam yaronata alayhi salatu wassalam ne len waxuma tay rek waye ba ngeen dajé ak sen borom na ngeen moytu yaq darub julit wala ngeen di tour deratam yaronata bi ne len ni bisub tay bi magge ci rew mu mag mi ci bes yu mag yi na ngeen yek ne ab julit du tour deratub julit ab julit du yaq derut mbokam na sahaba yi ndax matal na sahaba yi nam muna yow yalla sedel muna ayuha nas yen nit ñi innamal mu'minuna ikhwa julit na yek na julit ay mbokam wala yahillu lil mu'min ma la akhihi illa anti bi nafsi min ab julit warte jël alalu mbok julitam lul ci tayuk bakanam amo droit fokati ko ci ay loxom amo droit nanguko amo droit wurutko amo droit tapaleko ludul nga ñaan ko mu may la ci tayu bakanam su boba dina dagan ci yow aw di ngeen wax ji yonent bi ne julit julit tay mbokam innamal mu'minuna ikhwa julit di ay mbok lañ boy wër sa mbok ci kaw suuf du ko bokal deret du ko bokal dekk du ko bokal men du ko bokal sante du bokko bokal ndek bay ndax ki nga bokal ndek bay bu murtate ci guenne ci l'islam doto ko don doto la don waye budé ab julit moy sa mbok ndax tay so gennon aduna dekk bi nga nek kenn nek ko fa kudul ben julit julit bobu lañuy womu don la muna wala yahillu lil mu'min ma la akhi illa anti bi nafsin minhu daganul ci ab julit alalu mbok julitam ludul lu tey ci banexu bakanam muna ala hal ballaghtu ndax matalna sahaba inna mun allahumma fashhad yalla sedel allahu akbar yonent sa yu khutba ben khutba dana taxaw laaj sahaba yi ndax matalna ndax lima yalla yoni won joxna len ko sahaba yi ne waw mun yow yalla sedel enti ba sa sa ne fala tarjiu kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd ngal way ma ngi len di ñaan ma ngi len di ñaan bu len delu wat ginaaw suma genné aduna sama ginaaw ngalla way bu len delu wat di reyante kenn ku nek ci en yor yat wala yor jasi wala yor kalashnikov di rey mbokum julitam fala tarji'u bu len delu fala tarji'na bu len delu kufaran di ay yefir ngalla way ni yalla musale len tay ngeen nek ay julit bu len delu wat sama ginaaw di nek ay yefir waxuma sa ngeen nek yefir way yadribu ba'dukum riqaba ba'd ngeen di gorante di reyante sama ginnaw lolou way mang len koy ñaan bu len ko def way allahu akbar way bu yonent bi dekk waton tay dekk julit yor kalashnikov jakarlo mbok julitam rosa ko bamu toy allahu akbar te du yek dara ludul dey be contane disibilé parce que reyna julit yenn saay nga gis ci yenn dekk julit yi ku ray julit ba fa taxaw ci kawam di photo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wallahi ci akhiru zaman lañ nek wallahi li yonenti bu xon yeb tay deug la ñu ngi ci tek ba bokku julit yi yonenti bi alayhi salatu wassalam neena bu len delu wat ginaaw ne kay yefer di tamantay dem gadu nga nay jakarlo ak seeni mbok yadribu ba'dukum riqaba ba'd ku nek di deug batu moromam mune fa inni qattaratu fikum ma in aghastum bi lan tadillu ba'di kitaballahi wa itrati ahli albayti ala hal ballaght yen julit ni ay len baye ñar bu ngeen ci jappé de du ngeen sanku sama ginaaw ngalla wa yeglene téré yalla bi ak sama wa kër amna riwaya bumne kitab allah wa sunnati rasul amna riwaya bumne kitab allah wa itrati ahli bayti bayna len ñar sama téré ak sama sunna bayna len ñar sama téré ak sama wa kër ala hal ballagh ndax matalna sahaba yi ne wa mun allahumma fashad ayuha nas yen nit ñi ngeen yegne inna rabbakum wahid yalla day moy sen borom te kenn la wayna bakum wahid sen bayde moy adama te kenn la kullukum li adama wa adama min turab kenn ku nek ci en ci adama la baye ko te adama ci suuf la baye ko ngeen yegne ken gënul ken inna akramakum indallahi atqakum ku gën ci yeen dal moy ki gëna ragal yalla وليس للعربي على العجم فضل الا بالتقوى ديغي يغني عربي غنيو ني نول ني لودول سي راغال يالا تبارك وتعالى ولا ندينكاني غو ريغي يلانتي بي اي داغيتي داغيت لاكو ديف بومو سي جيل جيخال ني على هل بلغت ندخ ماتالنا صحابين وا وا من اللهم فصل يا الله سيدل ايها الناس ين نيت ني ان ربكم واحد sen borom kenn la du ñaar du ñett du ñent ben borom ngeen am qul wallahu ahad way nabakum wahid sen bay bi len jur ngeen genn ci mom kenn la kon nit ñi lan lañ bok ño bok ben borom bok ben yonent bok ben qibla bok ben téré bok fuñuy jublu bok wër wu ñuy wor bok ben bay buñu genné muy ñun ñepp ci adama lañu genné kullukum li adama wa adama min turab yeen ñepp ci adama ngeen genné adama ci suuf la genné kon mbokk yi lan lañu gënalenté suñu biir ana lan lañu gënalenté di nga yegg ne gënalenté wu dara ludul ci ragal yalla tabaarak wa ta'ala ludul ci top borom bi subhanahu wa ta'ala ki gën ci nit ñi dal yonnati bi alayhi salatu wassalam wax nako moy ki gëna ragal yalla inna akramakum indallahi atqakum ki gën ci yeen dal moy ki gëna ragal yalla ki gëna ragal yalla moy ki gën du ko ep alal ki en ki gën du ki nga xamne mo fi ëpp alal mo fi ëpp mbokk mo fi ëpp matériel mo fi gën nangam ak nangam dédé natukaay bi yonent bi joxé né ku ko am ya gën ci nit ñi moy ragal yalla du kleuru yaram yonent bi néna walaysa li arabiyyin ala ajamiyyin fadl ma ngi leen di yëgal ni arab yi gën ñu ñuul ñi amuñu benn ngeenel ci ñoom illa bittaqwa ludul ci ragal yalla inna akramakum indallahi atqakum ñi gën ci yeen moy ñi gëna ragal yalla yonent bi na ala hal ballaghtu ndax matalna sahabayna waaw mun allahumma fashad kon bokku julidi li moy dars tay tay ñu jël ñetti tomb yoyu yonent bi yëgal julidi ne julit du tour deratu julitam mbokam julit ab julit du yaq der mbok julitam yonentibi aramal lolou ci wéru aj ci bisu arafat ci bisbu tedd ci makkatal mukarram ci rew mu mag yonentibi ne julit julitay mbokam du dagan ci bép julit ben julit muy nangu alalu mbok julitam ludul ci tayu bakanam yonentibi ñaan julit ñi ne len bu len delu war sama ginaaw gaddu ay yat diko doranté gaddu ay jaasi ngeen di dagantay baat bayena len ñar feek yeen ci japp du ngeen reer bayena len alquran ak sunna bayena len sama njabot yeen julit ñi seen borom kenn la seen bay kenn la yeen ñep ci adama ngeen genné adama ay seen bay te adama ci suuf la genné ma ngi len di yeggal ne kenn ci yeen gënul kenn ki gën dal moy ki gëna ragal yalla ku wex gënul ku ñuul gënul ku xonk gënul ku jaune nattukaay bi ngeen amé ngeenel dal moy ragal yalla yonent bi kéro ci naaj bu tang mu ne sahaba yi ala hal ballaghtu ndax matalna sahaba yi na mu ne allahumma fashad kon mbokk yi li moy dars bi yo ngi ñaan bur yalla jalla jalaluhu wa azza kamaluhu yalla def ci ñun deg ak top assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.